NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wie mondkapjes zegt, die zegt eigenlijk gelijk Siewert. Maar er is veel meer. Journalist Anne de Blok van De Correspondent dook in het mondkapjesdossier. En in Villa VDB maken we met haar de balans op van 2 jaar corona-ellende. Nu het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Een boer uit Hogeveen die gisteravond met een trekker op een politieauto inreed, is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het incident gebeurde bij een blokkade van de A37... ter hoogte van knooppunt Holsloot. De man van 23 zit nog vast en wordt verhoord. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Later op de avond was er nog een incident. Demonstranten wilden verder de snelweg oprijden. De politie probeerde dat met een blokkade tegen te houden, maar de demonstranten reden er via de berm omheen. Daarbij raakte een politieagent gewond aan zijn hand toen een auto te dicht langs hem reed. De politie onderzoekt nog van wie die auto is. De politie heeft een Amber Alert uitgedaan voor een meisje van 13 uit Lelystad. Ze heet Marley en is volgens de politie om ongeveer 9 uur vanochtend vanaf haar school weggefietst. Sindsdien is zij vermist. Voor hetzelfde meisje is 3 jaar geleden waarschijnlijk ook een Amber Alert verstuurd. Toen werd ze enige tijd later gevonden bij haar vader die haar had meegenomen. Daarvoor werd hij aangehouden. Marley is 1,68 meter en op het moment van verdwijnen droeg ze een lange blauwe jurk met bruine bloemen erop. Een Amber Alert wordt gegeven als de nationale politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Schiphol hoeft in augustus minder vluchten te schrappen dan verwacht. Komende maand kunnen er per dag ruim 13.000 passagiers minder reizen vanwege personeelstekorten. Voor augustus lijkt het mee te vallen. Ook dan kunnen er minder passagiers vertrekken, maar naar verwachting zijn het er dan maar 1.000 per dag minder. De landelijke helmplicht voor snorfietsers gaat 1 januari in. De plicht was al aangekondigd en zou eigenlijk morgen al ingaan, maar dat werd uitgesteld zodat de scooterbranche en de gebruikers zich beter kunnen voorbereiden. In Kopenhagen heeft de politie opnieuw een inval gedaan bij de wielerploeg van Bahrein Victorious vanwege mogelijke doping. Een dag voor de start van de Tour de France doorzochten agenten de kamers, auto's en bussen. Er zou niets in beslag zijn genomen. Russische troepen hebben zich teruggetrokken van Slangeneiland, een klein eiland in de Zwarte Zee voor de kust van Odessa. Volgens het Russische ministerie van Defensie kan op deze manier voedsel vanuit Oekraïne geëxporteerd worden. Oekraïne zegt dat het Russische leger is weggejaagd van het eiland. Op de afsluitende top van de NAVO heeft secretaris-generaal Stoltenberg toegezegd om Oekraïne te steunen waar nodig. One is to provide support to Ukraine. NATO and its allies provide unprecedented support to Ukraine. We are stepping up, but we also have a core responsibility, of course, to prevent escalation beyond Ukraine. De NAVO heeft ook een verantwoordelijkheid om escalatie op NAVO-grondgebied tegen te gaan, aldus Stoltenberg. Op een persconferentie zei hij verder dat Finland en Zweden dinsdag officieel hun handtekening zetten om lid te worden van de NAVO. Sharon van Rauwendaal heeft op de WK zwemmen brons behaald op de 25 kilometer in het open water. Gisteren veroverde ze in Budapest al goud op de 10 kilometer. Bij de mannen greep Marcel Schouten op de 25 kilometer net naast het brons. Hij eindigde op de 4e plaats. Het weer vanuit het zuiden trekken buien het land in. In het oosten en noordoosten lokaal onweer met kans op hagel en zware windstoten. In het oosten en noorden wordt het maximaal 29 graden. In het zuidwesten maximaal 20. Morgen geregeld zon bij zo'n 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn wat problemen bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een aantal personenwagens bij knooppunt Oude Rijn. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer staat daardoor in de file vanaf knooppunt Lunetten met 20 minuten vertraging. Omrijden richting Rotterdam en Den Haag kan het beste via Gorkum over de A27 en de A15. Verder zien we nog file staan in het zuiden van het land op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Etten-Leur. 4 kilometer nu met 10 minuten vertraging. Dat komt door een oliespoor. Er is maar 1 rijstrook ook open. Ster. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Belsimpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Belsimpel. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn vanaf 1 juli verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Nu gratis slimme rookmelders bij het Woonveilig Startpakket. Kijk op woonveilig.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is altijd wel een dag van iets. Vandaag de Nationale Dag van Besef. Dus dat je nu beseft wat de waan van de dag de afgelopen jaren was. Zoiets. Ik kijk even op de gastenlijst en ik zie dat we een volle villa hebben. De Tour de France begint. Dat is ook de reden waarom we de komende 3 weken niet zijn. De villa maakt graag plaats voor Radio Tour de France. En met wielercommentator Gio Lippens praat ik straks over de bijzondere Tour van 1919. Want daar is een heel mooi boek over verschenen. Bij ons is ook journalist Anne de Blok van de Correspondent. Zij dook in de mondkapjesaffaire, althans in het mondkapjesdossier. En reconstrueerde hoe de besluiten van het landelijk consortium hulpmiddelen tot stand zijn gekomen. En Anne zit al in de receptie bij Sophie. En dat ei is gelegd. Dat grote journalistieke ei, dat is vanochtend verschenen bij de Correspondent. Anne, hoe zit dat spitwerk er dan uit? Ik zie jou zo'n beetje zitten met een sterke pot koffie en stapels gewopte formulieren. Of zie ik dat fout? Nou, ook dat is natuurlijk een onderdeel van het werk. Maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon mensenwerk. Dus zorg dat je het vertrouwen wint van deze mensen. Dat ze met je aan tafel willen. Dat je elke keer weer duidelijk maakt met welke intentie je dit verhaal wil maken. En zo transparant mogelijk zijn in de onderzoeksvragen die je wil stellen. Dus achter een krant, in een café, met iemand praten. Ja, heel veel praten. En als mensen niet met je willen praten, blijven volhouden. En op een gegeven moment dan benaderen ze jezelf. En dan zeggen ze, ik wil toch met je in gesprek. En bij hoeveel mensen is dit gelukt? Bij dit ei? Voor dit verhaal hebben we uiteindelijk 150 mensen gesproken. Om een beetje zicht te krijgen op wat er nou echt achter de schermen gebeurde tijdens de mondkapjescrisis. We gaan het straks allemaal even horen en op een rij zetten. Straks na 3 uur is ook Max-ombudsman Janine Jansen hier om al uw vragen over de vakantie te beantwoorden. U kunt ze stellen via de NPO Radio 1-app. In Terug naar Toen gaan we 58 jaar terug in de tijd. Want op deze dag in 1964 waren er rond het Lievertje in Amsterdam zogenoemde happenings. En provo van het eerste uur, Roel van Duin, was daarbij. En u hoort tennisgeluiden. Wimbledon is bezig met een Nederlander op de baan. Botik van de Zandschulp, Marcella Mesker. Ja, 2-1 leidt hij tegen de Fin Emile Roussofori. Hij heeft ook al een break aan het begin van de 4e set te pakken. 3-1 voor Botik van de Zandschulp. En nu best wel een belangrijke game, waarin 2 breakkansen voor Van de Zandschulp niet werden benut. Dus hier is de kans om eigenlijk de duimschroeven echt aan te draaien en de dubbele break te pakken. Het is nog niet zover, maar het ziet er heel goed uit dat Van de Zandschulp doorgaat straks naar de derde ronde. En we spelen voor de laatste keer de letterzetter. Ja, ja, mensen, het is zover. De laatste. Nog één keer is er zo'n schitter magisch Villa VDB keukenschort winnen in de letterzeller. Dat spelletje dat door sommigen werd verguisd, maar waarvan we toch elke middag ook weer merkten dat mensen de lol aan beleefden en meespeelden. Geniet ervan, zolang het kan, zou ik willen zeggen, Sophie. De eerste letters graag. In mijn handen voor het Omroepmuseum de laatste letterzetter. Ze liggen hier wel een beetje pruilend in een hoekje. De eerste tranche, dat zijn twee letters. De U van Ursula en de N van Nico. Villa VDB, het omroepmax.nl is het mailadres of die app. Die kunt u ook gebruiken om te reageren. Ja, de mondkapjes. Dat gaat dus verder dan alleen Siewert. Anne de Blok, journalist van De Correspondent, dook in het mondkapjesdossier, reconstrueerde hoe de besluiten van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen tot stand zijn gekomen, het LCH. En ja, ook beantwoordde misschien de vraag of we eindelijk iets hebben geleerd van die afgelopen 2 jaar coronacrisis. Anne, welkom. Dank je. In de villa. Even nog het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Wat was dat ook alweer? Ja, ik zeg wel eens, dat is de grootste start-up die wij hebben gehad in Nederland. Die een blanco cheque kreeg van de overheid om een gigantische hoeveelheid beschermingsmiddelen in te kopen. Want dat is wat ze hebben gedaan. Ja, zij waren verantwoordelijk voor het kopen van die medische hulpmiddelen. Ja, ja. Ze zijn... Het ging niet alleen over mondkapjes, hè? Het ging niet alleen over mondkapjes, maar ook spatbrillen, schorten, handschoenen. Eigenlijk alles wat we nodig hadden om ons te beschermen tegen het coronavirus. Ja, en eventjes voor de tijdsbepaling. Het is aan het begin van de coronacrisis, hè? We wisten eigenlijk nog helemaal niks op dat moment. Ja, deze club is begonnen aan het begin van de coronacrisis, maar niet helemaal aan het begin. Want toen de coronacrisis uitbrak, toen werden we geconfronteerd met die tekorten. En toen duurde het even voordat deze club het ging opstaan. En dat had ermee te maken dat wij het eerst allemaal voor onszelf hebben geprobeerd. We hebben geen landelijke inkooporganisatie in Nederland die normaal gesproken de mondkapjes inkoopt. Dus bijvoorbeeld al die ziekenhuizen gingen dat eerst gewoon zelf proberen? Ja. Dus wat je zag is dat allerlei ziekenhuisinkopers zagen hun voorraden opdrogen. En niet alleen in Nederland, heel Europa, heel de wereld was op zoek naar mondkapjes. Dus je kan je voorstellen dat de leveranciers niet meer konden leveren. En ja, toen moesten we naar China, want daar worden ze gemaakt. En die ervaring hebben de ziekenhuisinkopers niet. Dus zijn ze bij elkaar gekomen en gedacht, ja, hoe kunnen we dit gaan oplossen? Ja. Dus kwam dat LCH, die dat meer ging coördineren, en hadden die gelijk een beeld van hoeveel er nodig was? Niet direct. We wisten op dat moment natuurlijk ook nog niet zo goed wat voor virus het was, hoe het zich zou ontwikkelen, hoe besmettelijk zou zijn, of dit het enige virus zou zijn, of er meer virussen zou kunnen komen. Dus in het begin hadden we daar een heel slecht beeld van en zijn ze gaan kijken naar het ziekenhuis wat het zwaarst getroffen was. En dat was in Bernhoven. En, dat is Brabant, hè, volgens mij. Ja, dat klopt, ja. Dat is in Brabant. Daar brak natuurlijk ook corona als eerste uit door de carnaval die daar gevierd was. En dat zijn ze gaan vermenigvuldigen met 100, omdat we ongeveer 100 ziekenhuizen hebben. En daar kwam een oorlogskas uit van 250 miljoen euro. Ja. En hoeveel kapjes, weet je dat ook? Hoeveel kapjes exact, dat was, weet ik niet. Heel maar veel. Uiteindelijk bleken de vraagprognoses 4,5 miljoen FPT-maskers per week te zijn. Dat is later bijgesteld. Maar dat was de verwachte vraag op dat moment. Ja. En dan, dat is dus de eerste fase. Dus, en toen dat voorbij was, hoe ging het toen? Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, in die eerste golf wisten ze helemaal niet van hoe en wat. Dus ik kreeg zo'n idee van kopen. Haal maar zoveel mogelijk binnen wat je kan binnenhalen. Maar toen dat wat meer zich op zijn plek kwam, hoe gingen ze toen mee om? Ja, wat je zag, dit was dus een consortium tussen markt, zorg en ambtenaren die dus in de crisis opgericht waren om dit dan op te gaan lossen. En die zijn gigantische hoeveelheid uit China gehaald. En na een aantal weken, dan ontstaat er rust. Dan zien ze, we hebben het onder controle. Het is gelukt. En dan ontstaat er een dynamiek tussen dit consortium met het ministerie van Volksgezondheid over, maar wanneer is het dan genoeg? Wanneer stoppen we met inkopen? En daar zie je dan twee verschillende visies over ontstaan, over wanneer dat dan genoeg is. Want de een zei door blijven kopen en de ander zei het is wel genoeg zo. Ja, dus de mensen van het consortium, de mensen vanuit de zorg, die natuurlijk vaak op de kleintjes letten, die dachten, wij zien dat de pijplijnen goed gevuld zijn, we hebben betrouwbare leveranciers, we hebben voldoende op voorraad en er komt voldoende binnen de komende tijd, we kunnen stoppen. En het ministerie die keek ook naar de lange termijn en die dachten ook, ja, we weten niet hoe dit virus zich verder gaat ontwikkelen, of er nog een tweede, een derde golf komt, of misschien nog wel een ander virus. En daar besloot men een opdracht aan te leggen om een ijzeren voorraad aan te leggen. En die ijzeren voorraad, ja, die hebben wij nu. En dat ligt nu allemaal te verstoffen in pakhuizen? Op dit moment liggen die hoeveelheden inderdaad in pakhuizen. 12 pakhuizen door heel Nederland. 2 miljard euro is daar dus aan uitgegeven. Ja. Waarvan zeker 500 miljoen mondkapjes die nog in magazijnen opgeslagen staan. Ja. En iedereen wilde helpen. Nou, dat ging van alle kanten op. Fred Teven, Ali B. heeft zich gemeld. De schoonzoon van Joop van den Ende. Siewert van Linde, laten we hem toch maar eens even weer noemen. Ja. Maar dat was niet al. Dat weten we intussen. Die heeft een hele lucratieve deal aan overgehouden. Mm-hmm. Maar dat gold niet alleen voor hem, denk ik. Hij was zeker niet de enige vreemde eend in de bijt, om het dan maar zo te noemen. Kon iedereen langskomen die aan een aanbieding kon komen. Het had dus niet zozeer te maken of je verstand van mondkapjes had, maar wel of je aan de juiste spullen kon komen voor de juiste kwaliteit. En daar werd naar gekeken. Dus het is niet alleen met hem zaken gedaan, maar ook met een handelaar in wegwerpverpakkingen, een handelaar in fietsen, een handelaar in iPhone-hoesjes. En de gemene delen tussen al deze mensen is dat zij contact hadden in China en daar moest je zijn om die spullen naar Nederland te halen. Maar over die laatste mensen horen we bijna nooit wat. Het gaat alleen maar over die Siewert. Dat klopt. Dat klopt. Er is ontzettend veel aandacht natuurlijk geweest voor die casus. En ik denk dat een groot gedeelte van de verontwaardiging hem zit in dat hij heeft gezegd dat het om niet was. Ja. Terwijl hij uiteindelijk veel geld mee heeft verdiend. Een ander gedeelte van de verontwaardiging zit in een ander deel van de vraag. Namelijk dat de inkopers zeiden, wij wilden deze deal helemaal niet. Want wij vonden het niet meer nodig. En dat is precies de vraag die wij reconstrueren in ons verhaal. Namelijk, hoe kwam het dat de inkopers zeiden, we willen niet meer. En dat VWS zei, we gaan toch door. Ja, en dat heeft te maken met een politiek besluit over wanneer is het genoeg. Die twee richtingen eigenlijk waar je het net ook over had. Hè? Ja. Ja. Ja. Want dat moet ook nog gezegd worden. Ik bedoel, dat gaat dus om honderden miljoenen mondkapjes, waarvan een groot deel dus eigenlijk gewoon onbruikbaar is. Dus dat heeft allemaal gewoon geld gekost. En dat is weg. En nu zijn we 2 jaar verder en hebben we daar iets van geleerd? Nou, je moet je voorstellen, wij zijn niet het enige land die op dit soort bergen mondkapjes zitten. Het is niet alleen in Nederland. Heel Europa heeft op dit moment ligt eigenlijk vol met bergen mondkapjes. Dus je ziet dat wij niet uniek zijn geweest in de hoeveelheden die we in hebben gekocht. Er is net een onderzoek naar buiten gekomen waarin per hoofd bevolking gekeken is hoeveel mondkapjes er ingekocht is. En dan staat Nederland op plek 5. Duitsland staat bijvoorbeeld bovenaan, die 4,1 miljard uitgegeven in die periode. Aan alleen mondkapjes hebben we het dan over. Dus in dat opzicht waren we niet uniek. Ik denk wel dat als je naar deze periode kijkt, dat er ontzettend veel aandacht is voor hele specifieke incidenten, zaken. We noemden net al even Siewert van Linden natuurlijk. En ik denk dat je dan ook voorbij gaat aan wat je hier ook van kan leren. Namelijk, als morgen dit weer gebeurt en er zijn opnieuw geen materialen beschikbaar. Misschien geen mondkapjes, maar misschien andere soorten materialen die niet beschikbaar zijn. Hebben we het dan geregeld? Weten we dan hoe wij die spullen moeten inkopen en moeten zorgen dat we dat zo snel mogelijk naar Nederland krijgen? En wat is het antwoord? Tot nu toe zie ik in de evaluatie die er zijn weinig lessons learned die daarop gericht zijn. Ja. Ze moeten dat verhaal maar eens lezen dan voor jullie op de correspondent. Want daar staat het allemaal netjes onder elkaar. Veel uitgebreider dan we hier hebben besproken. Dank daarvoor. Anne de Blok was dat van de correspondent. Daar is dat verhaal ook te lezen. Ik hoor weer tennisgeluiden. Ik hoor Marcella Mesker. Hoe is het met Botik? Ja, het is 4-2 geworden voor hem in de vierde set. 2-1 in sets voorsprong. Maar het gaat niet makkelijk nu. Het is wel een cruciale fase. Vorige game liet Zandschulp 3 breakpoints liggen om die dubbele break te pakken. En zo even moest hij zelf 2 breakpoints wegwerken. Beide mannen wonnen wel hun service game. Dus blijft het verschil 1 break. Om in te haken op corona en alle mondkapjes. Op Wimbledon heerst het ook ontzettend momenteel. Cilic eruit, Berrettini, de finalist van vorig jaar. En zo even is bekend geworden dat de Spanjaard Bautista Agut, ook een geplaatste speler, zich heeft teruggetrokken voor de tweede ronde met corona. Opvallend dat dus de hooggeplaatste spelers zich terugtrekken. Ja, zij hebben geld genoeg. Maar ongetwijfeld zullen er ook veel coronagevallen zijn bij de lager geclasseerden. Alleen verplichte tests zijn er niet. Dus als je dat niet doet, weet je het niet. En gaan ze lekker spelen, want er zijn veel centjes te verdienen. Dus kortom, corona heerst. Niet alleen in Nederland, maar overal. Hold it. don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? Uit Las Vegas, Imagine Dragons, was dat on top of the world. Tot half vier. Met nieuws nu van de NOS. Minister Dylan Jezilgus van Justitie en Veiligheid die gaat de landelijke eenheid van de politie opsplitsen. En dat doet zij naar aanleiding van een rapport dat is verschenen van de commissie Snijders. Die raadt aan om de landelijke eenheid op te delen in een deel voor landelijke operaties en expertise en een deel voor de landelijke opsporing van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Die reorganisatie is hoog nodig, zegt de minister. Er is heel veel gebeurd bij de landelijke eenheid. Er zijn echt onveilige situaties geweest. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. En het laatste onderzoek van de commissie Snijders komt nu met hele duidelijke aanbevelingen hoe we in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat onze mensen die bij de landelijke eenheid werken, heel belangrijk werk doen, hoe ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen. En daarvan zegt de commissie Snijders, maak er nou twee onderdelen van met een heel duidelijke doel en opdracht en duidelijke aansturing. Met ook echt cultuurverandering daarin en dat moet dan rust brengen. Dus dat gaan we dan doen. Waarom is zo'n opsplitsing, waarom zou dat wel werken als het de afgelopen 10 jaar niet gewerkt heeft? Nou ja, wat je de afgelopen jaren hebt gezien is dat eigenlijk naar aanleiding van de omvorming van de nationale politie dit organisch eigenlijk zo gegroeid is. En er niet goed over nagedacht is wat voor specialistisch werk dit eigenlijk betreft. Dit gaat bijvoorbeeld over mensen die in heimelijke operaties werken, in verborgen operaties. En dat vraagt heel veel van mensen. En daar heb je ook speciale aansturing voor nodig. En echt speciale modellen ook in je proces hoe je omgaat met mensen die daarin werken. En dat is eigenlijk is daar nooit op een goede manier rekening mee gehouden. En dat willen we op deze manier wel goed borgen. Dus uit elkaar trekken en op de juiste manier leiding geven richting de opsporing, maar ook richting de operaties en de expertise die we in huis hebben. Dus veel gerichter aansturen. Maar dus een cultuurverandering doordat de organisatiestructuur verandert. Maar een cultuur gaat ook over mensen. Moeten er ook mensen weg? Nee, zeker. Je gaat met een organisatieverandering heb je niet een cultuurverandering gerealiseerd. En dat gebeurt sowieso ook niet in één dag. Dat is echt een fundamentele verandering. En de commissie adviseert daar ook heel duidelijk over. Die zegt ook echt, kijk ook naar je leidinggevende. Zorg dat je de capaciteiten erbij zoekt. Zorg dat je heel duidelijk voor ogen hebt wat daar nodig is. En dat je daarop selecteert. En dat is wat ook de korpschef ook gaat doen. Zo zal het ook ingericht worden. Minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid in gesprek met NOS-verslaggever Roel Bolsjes. Dan nog een paar letters, Sophie. Ja, de S van sneu, de N van pindakaas en de T van Tranendal. Weer drie erbij. Villa VDB, het omroepmax.nl, is het mailadres. Of u kunt reageren via de NPO Radio 1-app. Dus een nieuw liedje van Mark Broussard. Dat komt eigenlijk morgen uit, maar ik zit een beetje te sjoemelen daarmee. Dus we hebben misschien wel een soort primeur op de Nederlandse radio. Je weet het maar nooit. Maar ja, morgen zijn we er niet. Dus ik dacht, ik moet het toch even kwijt nog voordat Radio Tour de France begint. Mark Broussard is een graag geziene gast in Nederland. Het is een blue-eyed soulzanger, want hij is zo wit als mijn achterwerk. En hij klinkt toch anders gekleurd, zullen we maar zeggen. Dit is hij met Fire. We gaan dedicate this song right here to the one and only. We'll be right back. Nieuw liedje dit van Mark Broussard. Zo heet de zanger en het liedje heet dus Fire. Ik ga even van de hoek. Ik zie daar een bekend gezicht bij Sophie in de receptie. Is dat niet Gio Lippens? Ja, net kwam de man met de stofjas hier ook even voorbij schuiven. En die zei van, nou, als de tour begint, joh, dan kan het me allemaal niks meer schelen. Dan heb ik zo'n vakantiegevoel. Maar Gio, ik word toch een beetje nerveus als jij hier zit. Want moet jij niet in Denemarken de vrachtwagen oppoetsen en het hokje klaarzetten? Nou, normaal zou dat zo zijn geweest. Maar 2 jaar geleden, hè, toen corona in de wereld kwam, toen hebben we besloten om in Nederland te blijven. Omdat je toch niet bij de renners kon komen. Vanwege het gevaar ook van uitval door corona. Dus we zitten hier gewoon in de studio, want we hebben het gewoon voor 3e achtereenvolgende jaar doorgetrokken. Dus alle commentatoren, zowel de radio als de tv, ja, die zitten gewoon in Nederland. Behalve de man op de motor, want ja, die kan moeilijk rondjes gaan rijden rond het mediapark, rond de studio. Dus die gaat wel echt naar Frankrijk. En is het dan beter of slechter om hier te zitten? Ja, het is een beetje dubbel. Journalistiek zou ik zeggen van ja, moet je er zitten. Hè? Being there, dat is echt het gevoel van de tour. Dan zit je ook helemaal in de bubbel. Maar qua werkomstandigheden is het hier wel heel erg prettig, kan ik je vertellen. En je weet 100% zeker dat alles werkt. Ik weet ook zeker dat die studio klaar zit. De monitoren zijn groter, dus ik kan de renners beter herkennen. En niet links vijf schreeuwende Spanjaarden die commentaar leveren. Ja, want dat is nog wel eens in de Tour. Dat je dus inderdaad links heb ik dan 5 Spanjaarden die allemaal een radiostation moeten bedienen. Dus allemaal door elkaar schreeuwen. En dan rechts een Italiaan en een Engelsman en een Deen. Ja, het is heel gezellig. Maar het leidt wel eens af. Het is voor de sfeer wel leuk. We hebben hoe dan ook zin in. En dat gaat over de Tour van nu, 2022. Maar we gaan straks met hem praten over de Tour van 1919. Want daar is een heel mooi boek over verschenen. Gio Lippens, straks dus in de villa. Nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. Een boer uit Hogeveen die gisteravond met een trekker op een politieauto inreed is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het incident gebeurde bij een blokkade van de A37 ter hoogte van knooppunt Holsloot. De man van 23 zit nog vast en wordt verhoord. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie heeft een Amber Alert uitgedaan voor een meisje van 13 uit Lelystad. Ze heet Marley en is volgens de politie om ongeveer 9 uur vanochtend vanaf haar school weggefietst. En sindsdien is ze vermist. Marley is 1,68 meter en op het moment van verdwijnen droeg ze een lange blauwe jurk met bruine bloemen erop. Er moeten meer sociale huurwoningen komen en er moet een huurverlaging komen voor mensen met een minimuminkomen. Daarover hebben woningcorporaties, gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt. Ook willen ze dat veel woningen worden verduurzaamd. En Rusland houdt in totaal 6.000 Oekraïnse soldaten in krijgsgevangenschap, zegt het Russische staatspersbureau RIA. De cijfers kunnen niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Eerder werd bekend dat gisteren bij een gevangenenruil 144 Oekraïnse militairen zijn vrijgelaten door Rusland. Een gelijk aantal Russische gevangenen is vrijgelaten door Kiev. Botik van de Zandschulp op matchpoint op Wimbledon. Marcella? Ja, en hij heeft het matchpoint benut. 4 sets verslaat hij de Fin Emil Roussofori. Na een valse start in de eerste set, die verloor hij met 6-3. Daarna simpel 6-1, 6-4, 6-4. Weer een goede Botik van de Zandschulp. Scherp, energiek, watervlug. En hij is nu de 17e Nederlander die de 3e ronde ooit haalt op Wimbledon. En dit jaar de 2e Nederlandse man. Want Tim van Rijthoven won gisteren natuurlijk al. En dat is lang geleden, want 2002 waren het Krajicek en Schalke die met z'n tweeën in de 3e ronde stonden. En wie weet krijgen we er straks nog een vrouw bij. Wordt moeilijk voor Leslie Patinawa Kerkhoven, want die neemt het straks op tegen de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek. Dan naar de situatie op de weg. Helene de Geest. Ja, het is een beetje rommelig op de weg. Er zijn flink wat aanrijdingen. Op de A2 eentje van Eindhoven naar Maastricht bij Meersen. Vanaf knooppunt Kerensheide is de vertraging nu 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en de Meren 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort kom je in de file tussen het Harde en Harderwijk. Daar is de vertraging ook een half uur. Ze zijn daar aan het bergen na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En er ligt een olieachtige substantie op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Etteleur. Er is daar een rijstrook dicht. Vanaf Rukven is het oponthoud nu 20 minuten. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 30 juni 1964. Villa VD. Want op die dag was de eerste zogenaamde happening rond het beeld van het lievertje op het Spui in Amsterdam. Het zijn de roerige jaren 60. De tijd van de anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld. Die elke zaterdag een theatrale happening opvoert rondom het beeldje dat bekend staat als het lievertje. Deze week heeft de Nederlandse pers met hun misselijkmakende middenstandsmentaliteit een anti-rookadvertentie geweigerd. Gedurende anderhalf jaar organiseert hij elke zaterdagavond happenings tegen de in zijn ogen moorddadige tabaksindustrie. De happening die hier plaatsvond, dat had wel een politiek aspect, maar het had ook een sterk anarchistisch aspect. Eigenlijk werd het centrum van een hele beweging in Nederland. Dat waren wij, provo's. En die laatste spreker was een nog jonge Roel van Duin, een van de oprichters van Provo. Meneer van Duin, goedemiddag. Hallo. U was dat toch op het eind, of niet? Ja, zeker. Hoe is dat om terug te horen eigenlijk? Nou, heel goed. Ik ben er trots op dat we dat allemaal gedaan hebben. Het was een begin van de verandering van Nederland, inderdaad. Nederland is daardoor democratischer geworden dan toen. Want toen kon dat allemaal niet. We werden meteen door de politie weggemapt. Ah. Of meegenomen naar het politiebureau. Ja. Er kwamen huiszoekingen. En, ik heb zelfs een tijdje in de gevangenis gezeten. Ja. We komen er zo nog even op, over Provo dan met name. Want we moeten toch even beginnen bij het begin. Want 58 jaar geleden was dus die eerste happening waar u bij was. Wat staat u nog voor de geest van die bijeenkomst? Ja, Robert Jasper was toen de man van de happenings. En hij waarschuwde tegen de verslaafde consument van morgen. Ugge. En zondags dan rookt hij zijn pijpje. Tegen de verslaving was het gericht in het algemeen. En als ik er nu op terugkijk, is de consument wel veel meer verslaafd geworden inderdaad dan toen. En niet alleen aan sigaretten? En niet alleen aan sigaretten, ook aan televisies, auto's, ijskasten. Ga maar door. Materialistischer geworden? Ja, mensen is natuurlijk veel meer aan de materie gekluisterd. En dat heeft allerlei nadelen, voor bijvoorbeeld voor het milieu. Ja. En ook zelfs voor oorlog, want we zijn verslaafd aan energie. En kijken niet goed uit van wie we dat betrekken, want we zijn verslaafd aan consumptie. Ja, u gaat met zeven mijlslaarzen door de geschiedenis. Ik wil zo graag nog even bij dat lievertje blijven. Die happening, die bewuste avond, de eerste. Wat voor sfeer was daar? Wat voor mensen kwamen daarop af? Ja, het was een magische sfeer. En er kwamen jongeren zoals ik. En ik was in die tijd op zoek. Ik wilde een nieuw tijdschrift beginnen over anarchisme. Want ik was in Den Haag begonnen, toen ik nog op school zat, met anti-atoombom-demonstraties. Ik was tegen de atoombom. We legden het verkeer plat zelfs in Den Haag. Zo, doe maar. Ik ben om die reden ook van school gestuurd. En ik dacht, ja, als je vanwege een demonstratie voor de vrede van school wordt gestuurd, als je daarvoor gestraft wordt, dan is de maatschappij ziek. Ja. Dus hij moet veranderen. Hij moet radicaal genezen. Maar u vond daar gelijkgestemde eigenlijk bij die happening van Jasper, Robert Jasper Grootveld? Ja, ik vond daar mensen die rijp voor het anarchisme waren. Ja, het anarchisme, daarmee bedoelde ik dus een maatschappij die democratisch in elkaar zit, waar niet steeds wordt bevolen en waar de mensen niet zijn ingesteld om alsmaar gehoorzamen, ja, maar op overleggen met elkaar. En ik vond dat hele aardige mensen en ben ik mee in contact gekomen. En die hebben mij toen ook geholpen met het oprichten van het tijdschrift Provo. Dat, ja, de volgende lente verscheen. Want inderdaad, dit was 64 en in 65 uiteindelijk werd Provo opgericht. Ja. Waar kwam die naam eigenlijk vandaan? Ja, ik was op zoek en ik vond ergens een artikel over een proefschrift dat professor Buikhuizen had geschreven over nozems. En hij had daar een nieuw woord voor bedacht, namelijk provo's. Dus jongens die op straat relletjes maken, meisjes imponeren met brommers. En ik dacht, ja, dat is een heel mooi woord. Alleen je moet er een andere betekenis aan geven. Dat moet worden staatsgevaarlijk revolutionair. Dus ik wilde een politieke lading aangeven. En ja. Ja, dat is dus ook wel gelukt. En waar stond Provo voor? Wat wilde u daarmee? Provo stond voor een maatschappij van vrede, van overleg, van openheid, van democratie, van liefde, vrije liefde zelfs. Oh. En wij namen het op tegen alle grootmachten in de wereld. We wilden de wereld veranderen. En als je dit zo hoort, dan zouden we in 2022 best nog wel een beetje Provo kunnen gebruiken. Ja, zeker. Daar ben ik ook erg trots op. En het is ook wat betreft het milieu waar wij onze tijd heel erg vooruit eigenlijk. Want ja, wij namen het op tegen de luchtvervuiling, tegen de watervervuiling. We waren voor de compacte stad, zodat het groen buiten de stad groen zou kunnen blijven. En even later ontdekten we ook dat kolencentrales en atoomcentrales eigenlijk niet goed zijn voor het milieu. En toen ben ik met een campagne begonnen voor zonne- en windenergie. En dat werd in die tijd allemaal als een beetje gekkigheid beschouwd. Ja, dat is waar. We zijn nu 60 jaar verder, bijna 60 jaar verder. Bent u zelf anders over zaken gaan denken? Nou, de hoofdzaak niet. Ik vind nog steeds mensen zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun lot. En dat de samenleving van onderop moet worden opgebouwd. Maar de gevaren in de wereld zijn wel enorm toegenomen. En zo iemand als Poetin, die stelt ons voor oorlog. Oorlog, en dat was in die tijd niet. De Sovjet-Unie bestond wel, dat was een onaangename dictatuur. Maar dat was de tijd van vreedzame coexistentie. Dus die Russen toen, die waren wel bereid tot overleg en een bepaald soort... spanning was er, maar... U was toen niet zo voor de NAVO en begrijp ik nu wel dan? Ik was toen zeker niet voor de NAVO. Maar nu ben ik hartstikke voor de NAVO. Want het is de enige manier waarop Poetin in bedwang kan worden gehouden. Want ja, wat hij doet, dat is godsgruwelijke misdaad tegenover de mensheid. Ja, het kan verkeerd. Zo kwamen we van het lievertje komen dan eigenlijk via de geschiedenis bij de politiek anno nu. Dank daarvoor, meneer Van Duin, dat u met ons stil wilde staan bij dat moment van 58 jaar geleden. De eerste happening bij het beeld van het lievertje in Amsterdam. Meer historische wistudotjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit 1964 van Adamo. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge. Juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient. N'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. We zitten helemaal in die toursfeer, natuurlijk ook met die Franse muziek erbij. Dit was een liedje uit 1964 van Adamo. Dan nieuws via de NOS. De NAVO-top in Madrid, die zit er zo goed als op. De secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die gaf eerder vanmiddag een toespraak. En die is gevolgd door NOS-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat heeft hij gezegd, Stoltenberg? Ja, hij noemde dit een top waarbij de NAVO grondig herzien is, dat er verstrekkende beslissingen genomen zijn om het militair bondgenootschap weer toekomstbestendig te maken. En dat is nodig ook, zei Stoltenberg, want we maken op dit moment volgens hem de gevaarlijkste periode in decennia door. En dus moest er een eensgezind antwoord, een krachtig antwoord komen. En hij zei dat de beslissingen die genomen zijn ervoor zorgen dat de NAVO de vrede zal kunnen bewaren, conflicten kan voorkomen en dat de mensen en de waarden van de NAVO beschermd zullen blijven. En is hij al met al tevreden over deze top? Ja, hij ging eigenlijk het hele lijstje af van punten die vooraf benoemd waren als belangrijk. En nou, je hebt er vast een aantal horen langskomen de afgelopen dagen. De toetreding van Finland en Zweden natuurlijk. De grote opschaling van het aantal troepen en militair materieel. En ook de verhoging van het NAVO-budget dat daarvoor nodig is. Dus ja, hij klonk tevreden, maar tegelijkertijd waakte hij ook voor al te veel opgewektheid. Want de reden voor al dit, voor de NAVO in ieder geval goede nieuws, is natuurlijk een hele tragische, hè, de oorlog van Rusland in Oekraïne. Maar goed, tevredenheid dus. En daarmee zit de NAVO-top er inderdaad bijna op, zoals je al zei. Want nu is het alleen nog wachten op de afsluitende persconferentie van de president van Amerika, Joe Biden. Kiesja Hekster was dat, NOS-correspondent over de NAVO-top in Madrid. U luistert naar Villa. Ja, de Tour 2022 die gaat van start. De wielrenners van nu die rijden in flitsende kleding op hyperlichte fietsen. Dat was in 1919 wel anders. Net na de Eerste Wereldoorlog reden renners in gebreide truien. Dat deden zij door kapotgeschoten straten. En het waren allemaal geen kinderachtige etappes. 400 kilometer per dag, dat was geen uitzondering. En over die bijzondere Tour is het boek Sprintend door Niemandsland verschenen. En daarover ga ik praten met NOS wielercommentator Gier Lippens. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Je was er niet bij, hè? Nee. Maar je hebt dat boek wel gelezen. Ja. Je kunt over elke Tour gewoon meerdere boeken schrijven. Dat is ook veelvuldig gebeurd. Maar wat is er zo bijzonder aan dit boek? Dit was de eerste Tour na de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk wat je net al een beetje beschrijft. Hè? Door de ronkende puinhopen of rokende puinhopen in Frankrijk. Langs de slagvelden in Noord-Frankrijk. Verdun, noem het allemaal maar op. De Somme. En ook langs de nieuwe grenzen van Frankrijk. Want dat was ook wel bijzonder in die Tour. Die Tour die ging dus echt letterlijk helemaal om Frankrijk heen. Vandaar dus dat het ook een monsterlijk lange Tour was, met inderdaad etappes van 400 kilometer. Je kunt het je gewoon niet meer voorstellen. Hè? In het donker vertrekken, in het donker aankomen. Ja, een beetje Elfstedentocht idee krijg je erbij. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en die mannen, want het waren allemaal mannen, die moesten het ook allemaal zelf doen. Je mocht geen hulp aannemen op straffen van uitsluiting of tijdsstraffen. Je moest zelf je onderkomen regelen. Dus die renners moesten zelf maar zien dat ze ergens in een pensionnetje een kamer hadden in de finishplaats. Ze moesten ook zelf voor hun eten zorgen. Althans later zorgen, maar daar moesten ze ook voor betalen. En ze moesten ook bewijzen dat ze betaald hadden. Want als je dus niet betaald hebt, als je het gratis had gekregen, dan had je weer hulp aangenomen en dan werd je weer gestraft. Dus aan de finish moet je je bolletjes laten zien. Ja, precies. En hoe werd dat? Want ik bedoel, we praten over 1919, met alle respect. Kijk, nu overal hangen overal camera's en helikopters boven. Hoe werd dat gecontroleerd dan of iemand niet niet vals speelden. Nou ja, dat is natuurlijk het punt. Er waren natuurlijk allerlei mazen. Maar er reden controleurs rond, zeg maar. Wat tegenwoordig de juryleden op de motor zijn, reden dan auto's rond van de organisatie. Die keken of de renners zich wel een beetje aan de regels hielden. En die met name in die start- en finishplaatsen, ja, de controle wel echt konden uitvoeren. Ja, want ik begrijp dat dat... Want er werden ook wel misstanden geconstateerd, toch? Ja, zeker. Er werden ook mensen wel naar huis gestuurd, omdat ze dus wel hulp hadden aangenomen. Er was bijvoorbeeld het beroemde verhaal wat 5 jaar eerder speelde, in 1914. Ook daar was ik niet bij, maar dat was in de Tour. Je kunt je nog herinneren, Sainte-Marie de Campan, een hele beroemde plek aan de voet van de Tourmalet, waar Eugène Christophe, een renner uit die tijd, zijn eigen voorvork gerepareerd had. Want die was door zijn voorvork gezakt. Want ze moesten alle reparaties zelf doen. Alles moest je zelf. Je mocht geen wiel aannemen. Ja, wielen aannemen was ook lastig, maar je mocht bij wijze van spreken niet door een collega geholpen worden met een lekke band of wat dan ook. En die man die heeft dus een smederij opgezocht in Sainte-Marie de Campan. En heeft daar dus eigenhandig zijn fiets gerepareerd, zodat hij weer verder kon. Maar hij moest ook de blaasbalg zelf bedienen. Dus hij mocht van de smid, die daar best wel bereid was te helpen, mocht hij niet eens de hulp krijgen dat eventjes aan die blaasbalg werd getrokken. Okay. Dus ja, en diezelfde Eugène Christophe, je gelooft het niet, maar die zat dus in kansrijke positie in een van de laatste etappes van deze Tour in Noord-Frankrijk. En die gaat weer door zijn voorvork heen. En ja, nu heeft hij daar zoveel tijd mee verloren, dat hij dus ook die overwinning uiteindelijk niet pakte. Ja. Ja, we moeten het even hebben over de oprichter eigenlijk van de Tour, Henri Desgrange. Die alles op alles zet om die Tour ook na de oorlog gelijk weer te laten doorgaan. Waarom? Een beetje grootheidsgevoel, het overwinningsgevoel van de Eerste Wereldoorlog. Het feit natuurlijk dat de krant, hè, die beheerde, Loto, ja, die moest natuurlijk ook verkocht worden. Loto werd op geel papier gedrukt. Het was het eerste jaar waarin het algemeen klassement werd vastgesteld. Daarvoor was het altijd... Daar kreeg gele trui ook vandaan. Daar kwam de gele trui vandaan. Vandaar, hè, die kleur geel was de kleur van de krant. En de jaren daarvoor, voor de Eerste Wereldoorlog, werd er om een puntenklassement gestreden. Dus als je een etappe won, kreeg je zoveel punten. Maar ja, dan had je natuurlijk, kon je bij wijze van spreken op een gegeven moment een half uur verliezen in een bergetappe. Dat maakte niet uit. En nu werd er dus echt voor het eerst op tijd gereden, zoals we dat nu nog steeds kennen. En werd het eigenlijk ook veel meer een tour voor allrounders, voor mannen die in ieder geval van alles wat konden en niet alleen maar op één dingetje heel goed waren. Ja. En dus de gele trui, want de winnaar van dat klassement kreeg dus die gele trui, ja, wat dan weer de kleur van die krant was. Ja, en de eerste dragers van de gele trui, het werd trouwens ook pas halverwege die tour werd het ingesteld, ergens in Grenoble in één keer. Degene die daar aan de leiding ging, kreeg in één keer die gele trui. En die vond het helemaal niet fijn, want hij was een soort sitting duck. Iedereen zag hem rijden, iedereen wist van, hey, daar heb je de gele... Hij werd zelfs uitgelachen door collega-renners en ook door publiek. Zo van, heb je hem daar in zijn gele trui? Ja, maar wel goed, de leider in het klassement. Ja. En nog steeds is dat de gele trui. Zijn er verder nog dingen van toen, dus 1990, die je nu terug kan zien in de Tour? Ja, toch wel een beetje het gekke, ja, megalomane misschien wel van de Tour. Hè. Weet dat, die organisatoren in de tijd, die Henri Desgrange, en die wilden het maar groter en groter en groter maken. De organisatoren waren ook veel en veel belangrijker dan de renners. De renners waren eigenlijk gewoon slaven. Ja, dat zie je toch ergens op een of andere manier, zie je dat nu nog steeds terug. Als je kijkt naar die Tour, daar verdient de ASO, hè, dat is de organisatie van de Tour, verdient dat 80 miljoen euro per jaar mee. Onder andere door televisierechten, door reclamecontracten. Daar gaat eigenlijk heel weinig van naar de renners. Vergelijk het met Wimbledon, hè, waar een winnaar een aantal miljoen krijgt. Ik geloof dat het 2 of 3 miljoen pond is. Ja, in de Tour krijg je 5 ton als winnaar. Ja. En dat moet je ook nog eens een keer over de hele ploeg verdelen. En er zijn ploegen die gewoon met 10, 20, 30.000 euro naar huis gaan na zo'n Tour. Ja, dus die tourbazen toen al en nu zijn machtig. Los van de eisen ook inderdaad heel machtig. En ja, goed. Nou, dat is dan een vergelijking met vroeger. Dan naar de Tour van 2022, want die staat voor de deur. Wat kunnen we verwachten? Ja, ik hoop iets meer strijd dan de afgelopen jaren. Hoewel, 2 jaar geleden was het natuurlijk best wel strijd. Hè, toen Roglic aan de leiding ging en op die ene laatste dag, ja, uit de trui werd gereden door Pogacar. Vorig jaar viel Roglic letterlijk uit, hè, met een valpartij. Toen was het eigenlijk geen strijd meer. En ik hoop wel dat we nu meer strijd gaan krijgen tussen Pogacar, Roglic, Vingegaard misschien wel. Hè, die man die vorig jaar tweede werd, die Deen uit de Jumbo-ploeg. Misschien Geraint Thomas, dat is toch echt wel iemand waarvan ik denk, hij gaat weer heel goed mee in de bergen, dat hebben we gezien in Zwitserland. En heeft een geweldige tijdrit, dus die zou ook nog wel eens kunnen doen. Dus ik hoop dat we meer strijd krijgen. En we krijgen een soort tweesporenbeleid van die Nederlandse ploeg van Jumbo-Visma. En de gele trui en de groene trui willen ze pakken. En of dat heel verstandig is, Ik weet het niet. Ik wou zeggen, ik waag het te betwijfelen, maar ik weet het gewoon niet. Dat moeten we gewoon zien aan het einde van die tour. Want het betekent gewoon dat als je op een gegeven moment echt voor die gele trui gaat en alle knechten moeten gaan helpen, ja, dan moet Van Aert ook helpen. En dan moet hij toch zijn ambitie voor die groene trui weer uit het hoofd zetten. Zoals hij dat de afgelopen 2 jaar ook gedaan heeft. Ja, allemaal bespiegelingen vooraf. Maar zoals een bekende filosoof, amateurfilosoof ooit zei, Parijs is nog ver. Ja, zeker. Dus je kunt er geen pijl op trekken. Nee. Van alle kanten op. En dat is het mooie van de Tour. Ja, zeker. Er gebeurt altijd iets bijzonders. Mensen hebben allemaal mooi hun lijstjes ingevuld, ongetwijfeld. En gaan genieten de komende 3 weken. Gaan we jou ook horen op deze zender natuurlijk in Radio Tour de France. Gio Lippens. En dat boek over de Tour van 1990, zeer aanbevelingsvaardig. Dat heet Sprintend door Niemandsland. Dan gaan we naar de dichter voor 3. En dat is Jan J. Pietersen. De Tour. Dan wordt het nu tijd dat ik kwaliteit opzet, zegt de kroegbaas. En zijn keuze valt op jazz, met de slepende solo's van de trompet. Dat is toch die, mompelt een vaste klant, die Armstrong, die Lance Armstrong. Ja, dat klopt, zucht de kroegbaas, met een lekke band. Even een duiding van dit misverstand. Louis Armstrong was een bekend muzikant en de ander was de wielrenner Lance, vele malen winnaar van de Tour de France. Het waren andere tijden, heel lang geleden, toen naar later bleek de Ronde van Frankrijk door de renners nog volledig hyper werd verreden. Allemaal gebruikten ze wel iets. Het was 1 lange sleet junkies eigenlijk. Maar dan op hun eigen en niet op een gestolen fiets. Er was 1 renner die altijd te weinig doping nam en daardoor net niet als eerste aankwam. Dat was Joop Zoetemelk, de eeuwige tweede. Maar dat had ook nog een andere reden. Vele jaren heeft hij zijn hersenen gepijnigd, tot hij op zekere dag plotseling snapt waarom hij zo vaak als tweede is geëindigd. Nooit is hij daarna nog op een tandem gestapt. En dan is er nog een gevalletje bekend van de renner die wel heel hard heeft gerend. De gedrogeerde renner werd betrapt omdat hij al voor de 4e keer de Tour de France reed. Op 1 dag. Jan J. Pietersen was dat. Haakte mooi in op het gesprek met Gio net over de Tour. En we krijgen veel vragen ook binnen van mensen. Die zeggen, hoezo de laatste letter zetten? Ja, mensen, dat is bepaald. En ja, letters hebben er geen zin meer in. Nou, ja. Ja. Ja, nou ja, misschien. Maar goed, we hebben gezegd, zo gauw de schort op zijn, dan stoppen we ermee. En nou, dat is ongeveer nu. Dus vandaar. En stoppen mooi, op het hoogtepunt heet dat, toch? Mooi moment, vlak voor de zomerstop. Sofie, doe nog even een paar lettertjes van het woord van vandaag. Ja, mensen waren een beetje verbolgen over mijn respectloze omgang met de letters. Het was natuurlijk niet de N van pindakaas, maar een N van Nico. En ik heb nog 2 nieuwe letters, de D en de O. Dus tot nu toe de U, de N, de S, de N, de T en de D en de O. Welk woord uit het nieuwsaanbod kunt u daarmee vormen? Als u het weet, onmiddellijk naam en nummer en de oplossing natuurlijk, mailen naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Radio 1. Ici Radio Tour de France. Al meer dan 50 jaar. Radio Tour de France toezicht. Hier is Theo Komen. Jawel, Bertje is goed weg. Elke zomer vaste prik. Kom aan, Bert. Radio Tour de France, ça roule. Het is draaien, keren, rechts, links. Wat een rot aankomst is dit. Lekker genieten van de strijd in de Tour. Muziek en actie, zo'n zomer blijft je bij. Morgen gaan we weer los met NOS Radio Tour de France. Naar de 122 meter, de 100 meter. Elke toerdag vanaf 2 uur hier op NPO Radio 1. De allerbeste tijd van allemaal. De Tour. Wie luistert, weet meer. Ster. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld. Met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details

Intussen wordt rondom de Oekraïnse stad Lysychansk hard gevochten, maar Russische troepen boeken weinig vooruitgang. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie op basis van inlichtingen. Lysychansk is de laatste stad in de regio Lugansk die nog in Oekraïnse handen is. In de provincie Utrecht is een slachterij per direct stilgelegd. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit was er sprake van respectloze omgang met dieren. De misstanden kwamen aan het licht nadat een toezichthouder had gezien dat een schaap ernstige verwondingen had. Uit onderzoek bleek dat het dier die alleen kort daarvoor in het slachthuis opgelopen kon hebben. Daarna werden camerabeelden bekeken en daarop was te zien dat een slachthuismedewerker dieren opdreef door op ze te gaan staan, ze te slaan en ze te schoppen. Mogelijk komt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar medewerkers. Het weer vanuit het zuiden trekken buien het land in. In het oosten en noordoosten kunnen later vanmiddag flinke buien ontstaan met hagel en zware windstoten. Daar wordt het maximaal 29 graden. In het zuidwesten liggen de temperaturen lager, gemiddeld 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is al van alles aan de hand op de Nederlandse wegen. Op de A2 staat bijvoorbeeld een vrachtwagen met pech van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Eurmond is de vertraging 20 minuten. Je kunt het beste omrijden via Heerlen over de A76 en de A79. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij knooppunt Waterberg ook een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. En vanaf Grijshoord kost je dat een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten ook 20 minuten vertraging door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht. En op de A58 Bergen op Zoom Breda zijn ze bezig met het opruimen van een oliespoor bij Etten-Leur. Dat kost je ongeveer een kwartier. Tot slot ook nog een lange file op een N-weg. En dat gaat om de N198 van Utrecht naar Woerden. Tussen de aansluiting met de A2 en de Meren is de vertraging nu 50 minuten. En dat komt door de problemen op de A12. Ster. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Wegens succes verlengd, Alfons Mucha in Kunstmuseum Den Haag. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Te zien tot en met 4 september. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifbuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Ik ben Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Aan het eind van dit half uur weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. En Max-ombudsman Janine Jansen is in de villa. En die zit nu bij Sophie. Ons licht in de duisternis, in vakantie perikelen, ons anker. Janine, ga je zelf eigenlijk op vakantie? Nou, niet in de zomer in elk geval. Want al 15 jaar ben ik betrokken bij het programma Vakantieman. Eerder groeten van Max. Dus ja, dan kan ik niet op vakantie. En hoe ziet jouw ideale vakantie eruit als je wel kan? Nou, ik kom uit een nest waar we vroeger ook niet op vakantie gingen. Dus wij gaan eigenlijk niet zo vaak. In het voorjaar gaan we een midweekje Efteling doen met kinderen. En tussendoor doen we veel met de museumjaarkaart, dagjes uit. En soms een keer een uitstapje naar Duitsland. Maar ik ben niet de wereldreiziger waarvan veel mensen denken dat je dat wel bent als je aan zo'n programma meewerkt. Nou ja, zo ontloop je een hele hoop stress, denk ik. Absoluut. Dat denk ik zeker, ja. Leuk. Nou ja, we hebben aan het begin een oproep gedaan. Er zijn wat vragen binnengekomen. Ik had er zelf ook al wat vragen voorbereid. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Want u weet het, op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. En u krijgt nu de laatste letters voor het woord in de laatste letter zetten. Sophie. Het zijn er twee. Ik zal er niet heel lang en dramatisch over doen. De E en de O. Eo. Eo. Ja, dat zijn de laatste twee. En dan hebben we in totaal 9, als ik goed geteld heb. 9 letters. Daarmee moet u dat woord vormen. Woord uit het nieuwsaanbod. Naam, nummer en oplossing naar villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, de lange zomer die strekt zich voor ons uit. Maar de vakantievoorpret is toch anders dan in andere jaren. Want een vakantie moet toch vooral leuk zijn. Hooguit met een klein beetje stress van wat pakken we wel in en wat pakken we niet in. Ja, en nu is het toch allemaal erg ongewis met al dat gedoe op Schiphol van de afgelopen weken. Ja, we konden gewoon niet op tijd erop komen op de vlucht. Ik stond om 9:45 stond ik hier in de rij. Helemaal hier omheen, heen en terug. En nu alsnog de vlucht niet gehaald. Ja, nou ja, ik heb mijn vlucht gisteren gemist. Ik moet naar Sint Maarten vliegen. Ik was hier 3 uur van tevoren. Ik heb hier buiten gestaan. In rijen, kilometers rijen, helemaal naar binnen. Ik kwam bij de incheckbalie. En ze zei, nou, uw vlucht is aan boord, u moet herboeken. Nee, ik ben er niet vrolijk van. Ik sta helemaal bezweet hier. En ik ga gewoon weer naar huis. Ja, het zijn maar een paar van die verhalen. En zo hebben we er veel gezien natuurlijk de afgelopen tijd. Janine Jansen is hier ombudsman van Max. En ook vaste gast in het programma Max Vakantieman. Heb je Angela de Jong laatst gelezen in het AD over jou? Ja. Want zij was vol lof. Hè? Zegt van ja, zet die vrouw met een megafoon op Schiphol. En het wordt allemaal geregeld. Ja, was best lovend inderdaad. Wat doet dat met jou? Want je bent voor mensen een baken op dit moment. Ja, ik vind dat dan ook wel leuk om te lezen. En ik denk dat mensen inderdaad waarderen dat ik wel de stelligheid heb en de duidelijkheid. En het simpele uitleggen. Want vaak worden dingen heel lastig heel moeilijk uitgelegd. En dan snappen mensen het niet. Dus ja, nou, ik vond het een leuke column. Ja, nee, maar wat ik ook mooi vond, wat zij eruit pikte. Want ik heb natuurlijk de afgelopen paar weken ook een paar keer gekeken. En dan. Het maakt jou ook niet zoveel uit. Je zegt gewoon wat je vindt en bent gewoon eerlijk tegen iedereen. Dus iedereen die probeert een beetje. Ja, kijk, dus ook als die consument ongelijk heeft, dan vertel ik dat gewoon. Ja. Want ik vind ook dat mijn taak is. Ik ben niet per se. Ik ben natuurlijk wel een consumentenvrouw. Maar het moet wel allemaal redelijk blijven. Want dat is ook de basis van ons recht. Ja. Redelijkheid en billijkheid. Ja. Want we dachten na corona, nou ja, dat was het dan. En nu kunnen we weer vrolijk op vakantie. En niets is minder waar. Nee, kijk, en corona was al een hele heftige tijd. Want al die kleurcodes die steeds omschoten, reizen die geannuleerd werden. En dan dacht je inderdaad, daarna krijgen we een beetje lucht. Ja, en dan begint het Schiphol-debakel. Ja. Wat zich nu inderdaad als een olievlek uitspreidt naar alle Europese luchthavens. Ja, want dat is ook waar. We dachten eerst dat het alleen op Schiphol aan de hand was. Maar het is intussen overal. Ja. Wat is de laatste stand van zaken als het gaat over het annuleren van vliegreizen? Nou, KLM heeft vandaag bekendgemaakt dat er dus in augustus een aantal stoelen minder eruit hoeven dan oorspronkelijk gepland. Maar als je het overal bekijkt, dan is het gelukkig voor die consument nog meegevallen dat er vooral stoelen uit werden gehaald waar die nog niet verkocht waren. Maar op dit moment zijn ook gewoon reisorganisaties wel dingen aan het omboeken. Zodat mensen toch nog op vakantie kunnen. Maar ook daar komen weer klachten over. Want je hebt het over augustus, dat is inderdaad in het nieuws nu. Dus betekent dat KLM nu al in augustus aan het kijken is en dat jullie allemaal gaat? Nee, jullie gaat ook niet allemaal. Maar daar zijn er een aantal geannuleerd. En nu zeggen ze over augustus, dat zijn er minder dan we eigenlijk gepland hadden. Stel, dit is een vraag, hè. Je vlucht wordt geannuleerd. Dan begint een fase van keuzes maken. Wat moet je doen? Kijk, dat ligt eraan of je een losse vlucht hebt geboekt of een pakketreis. Als je een vlucht hebt geboekt en die wordt geannuleerd, dan heb je recht op een vervangende vlucht of een kosteloze annulering. Kunnen zij jou geen vervangende vlucht regelen, dan kan je die zelf bij een andere maatschappij regelen en die kosten moeten zij dan betalen. Dus dat is ook een strop voor zo'n luchtvaartmaatschappij en die zouden dat dan weer moeten gaan verhalen op Schiphol. Even los van of dat kans van slagen heeft. Heb je een pakketreis geboekt, dan krijg je dus op dit moment een nieuw aanbod. En dat aanbod kan je aannemen of afwijzen. vliegen. En daar gaan dus nu wel een aantal klachten over. Ja, ik vlieg vanaf Schiphol en ik kom via Luik terug. Ik krijg daar wel kosten voor vergoed, maar ja, ik heb dat liever niet. Maar op een gegeven moment moet je ook daarin wel de redelijkheid in acht houden. Je krijgt een vergoeding daarvoor, dat moet ook. Maar als je het dan toch heel onhandig vindt, ja, dan moet je daar zelf iets aan bijdragen of gewoon kosteloos annuleren, want dat is je recht. Maar dan ga je dus niet op vakantie. En die mensen die dus bijvoorbeeld los een ticket hebben geboekt en ook een losse accommodatie, misschien nog een auto erbij en noem het maar. Wat gebeurt daarmee? Nou, we hebben toevallig een rondje annuleringsverzekeraars hebben wij gemaild. En er zijn er een aantal die betalen dan voor jou de vervolgschade. Want als je dus geen nieuw ticket hebt en je vliegt niet, maar je hebt daar wel een huis geboekt, die kosten krijg je dan vergoed. Maar er zijn er ook een aantal die dat niet doen. Dus dan krijg je dat niet vergoed. En dan zou je eigenlijk daarvoor zou je Schiphol aansprakelijk moeten stellen. Nou, daar hebben we afgelopen maanden ook een uitzending over gehad. Ja. Dat is nog niet zomaar een gelopen race. Daar zijn op dit moment alle juristen zich over aan het buigen vanuit de consumentenhoek, maar ook vanuit AVR, vanuit de reisbranche. Om te kijken of dat kans van slagen heeft. Want als consument heb je niet een rechtstreekse band met Schiphol. Dus normaal, een beetje juridische termen, normaal zit je dan in wanprestatie, een tekortkoming in de overeenkomst die je hebt. Maar nu zit je in onrechtmatige daad. Want je iemand zorgt dat jij schade hebt. Maar dat is een ander juridisch proces wat nog niet heel simpel is. En daarvan is natuurlijk bekend dat de ANVR en ook de Consumentenbond zaken aan het voorbereiden zijn tegen Schiphol. Ja, kijk, maar dat zijn dus ook verschillende zaken. Want ANVR, die doet namens de reisorganisaties, die hebben wel een contractuele relatie met Schiphol. Consumentenbond, die is aan het zoeken op basis van die onrechtmatige daad voor die consumenten die dus niet die relatie hebben. Ja. Sophie heeft van de week even rondgesurfd. En je kan nu nog steeds zonvakanties boeken, hè? Op bijvoorbeeld 14 juli vanaf Schiphol. Ja. Is dat aan te raden? Ja, dat vind ik een lastige. Kijk, niet geschoten is altijd mis. Maar ik zou zelf nu niet zo snel een vliegreis meer boeken als je dat nog niet hebt gedaan. Ze zijn nog te boeken, omdat er natuurlijk ook mensen zijn die op dit moment een aanbod krijgen, die kunnen nog omboeken. Dus die systemen staan open. Plus dat er daardoor ook mensen zeggen, nou, doe mij maar niet, geef mij maar mijn geld terug. En dan komt die optie wel weer vrij. En dan kun je daarin springen. En dan kun je daarin springen. Maar dat zullen er niet heel veel zijn. Want die reisorganisaties die zeggen natuurlijk, jongens, onze hele last-minute markt wordt weggenomen hier. Want die reizen kunnen we allemaal niet meer verkopen. Dus ik denk dat dit mondjesmaat is wat nu nog kan. En als je dan, als je vlucht niet geannuleerd is, hè? Ja, dan kan je nog steeds niet uitgaan van een zorgeloos vertrek natuurlijk. Nee, ja, kijk, die vluchten zijn nu allemaal eruit gehaald om eigenlijk te voorkomen dat mensen hun vlucht missen. We hebben ook al zaken gezien van mensen die, die hadden gewoon een hele pakketreis of een vlucht en die staan daar en die komen gewoon niet door de poortjes, terwijl ze ruim op tijd daar waren. Ja. Die hebben weer een andere mogelijkheid om aansprakelijk te stellen. Maar ja, dat wil je natuurlijk niet. Kijk, en daar eigenlijk hadden ze misschien moeten zeggen, we hadden eerder al vluchten moeten annuleren, want dan had nu de strop niet voor die consument geweest. En dan had dat meegekund in die procedure tussen de reisorganisaties en Schiphol. Ja. Dus ja, daar zal dadelijk de vraag over gaan, over de aansprakelijkheid. Ja. Kun je eens een inkijkje geven? Hoeveel vragen krijgen jullie binnen of klachten van mensen zo bij de vakantieman? Oh ja, de mailbox, daar blijven dagelijks mails in binnenkomen. Na zo'n uitzending is er dan weer een piek. Bij ons spreekuur, bij Max Ombudsman, komen natuurlijk ook zaken binnen. Het komt via zoveel verschillende wegen dat ik niet een totaalplaatje heb. Nee, maar heel veel, kortom. Heel veel, ja. En door dit soort gedoe alleen nog maar meer natuurlijk. Ja. Komende maandag is er weer een nieuwe op tv. Waar gaat het dan over? We gaan een stuk doen over huurauto's. Je ziet dat een schaarste is op de markt van huurauto's. Dat is ook door coronatijd ontstaan. En dan kom je ter plekke aan en dan ben je een uur later en is je huurauto al vergeven. Want die is natuurlijk naar een andere klant gegaan, terwijl jij hem wel betaald had. Dus daarover meer maandag. En natuurlijk ook wel weer een actueel stuk van wat er nu allemaal aan het gebeuren is weer. Want dat is het eigenlijk wel. Het verandert bij wijze van spreken per dag. Komen er weer nieuwe dingen bij, ja, nieuwe inzichten? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Vandaar dat je niet op vakantie kan. Ja. Okay. Maar ik ben het ook niet anders gewend, dus ik mis het ook niet heel erg. Oké. Okay. Dat is denk ik geruststellend voor mensen die daar wel mee te maken hebben. En toch jou zien als een lichtend voorbeeld van iemand die het allemaal in het snotje heeft. Dank voor de komst naar hier, naar de villa. Graag gedaan. Ombudsman van Max, Janine Jansen was dat. En maandag dus weer te zien in Max Vakantieman. gotta use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, for the last train home. John Mayer is dat. Last Train Home. Jurgen van den Berg. Villa. Met nieuws van de NOS. De Nederlandse topturnsters Sanne en Lieke Wevers die zetten onder leiding van hun vader Vincent Wevers hun loopbaan voort. En dat doen zij buiten de turnbond KNGU om. Samen met nationaal kampioen Naomi Visser en Sarah van Disseldorp vormen ze dan een professioneel team in Varsseveld. U weet het misschien, Vincent Wevers werd door de Turnbond op non-actief gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar Wevers is onlangs vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Overigens, het hoge beroep in die zaak dient nog wel. Sanne Wevers hoopt met het nieuwe team haar plezier in turnen terug te krijgen. Ja, ik heb in ieder geval heel veel zin om weer te gaan genieten van de sport. Want het plezier is toch wel wat naar de achtergrond verschoven in de afgelopen periode. Er is natuurlijk veel gebeurd en het wordt tijd dat we eindelijk weer gaan genieten van hoe mooi eigenlijk deze sport is. En hoe mooi zo'n turnproces kan zijn. En dit nadat je uit het Nederlands team bent gestapt? Ja, dat was natuurlijk minder nieuws en dat raakt me ook nog steeds heel erg. Maar ik probeer dat heel erg hier achter me te laten. Hier zijn er allemaal mensen om me heen die heel erg weer de hoop in hebben en de energie voelen om hier iets bijzonders neer te gaan zetten. En ja, dat geeft heel veel positiviteit en dat biedt weer kansen. En ja, we kijken nu vanaf nu weer vooruit. Het is ook onder leiding van je coach, je vader Vincent Wevers. Er is veel over te doen geweest. Kun je uitleggen wat dit voor hem betekent en hoe dit nu voor jou verder gaat om ook met hem hier verder te gaan? Ja, het biedt gewoon voor ons allemaal heel veel kansen. En het is heel fijn om te voelen dat er gelukkig nog heel veel mensen vertrouwen en geloof erin hebben. En ook zien dat er heel veel stappen al zijn gemaakt. En hier gelukkig de kans krijgen wij om het door te bouwen. En te laten zien dat dat we al lang staan voor een andere manier. En ja, de positiviteit die dat allemaal uitstraalt en wat je dus hier heel erg voelt, ja, dat voelt heel prettig. Opmerkelijke stap hier met de Nederlands kampioen. Jij ook als Olympisch kampioen, je zus hier ook natuurlijk van mondiaal niveau. En Sarah is hier ook. Dat gaat ook wat losmaken, hè? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind het heel leuk dat we nu echt zo'n nieuwe stap maken. Ik bedoel, we zijn uiteindelijk zometeen het eerste professionele team in het turnen. Ja, dat mag best wel gezien worden. Dat willen we ook best wel uitdragen. En we gaan kijken of we de hele omslag kunnen maken naar hoe mooi turnen weer is. En al die kleine meisjes weer inspireren om te gaan turnen. Sander Wevers was dat in gesprek met NOS sportverslaggever Vlado Viljanovski. Dan naar de letterzetter. Wat is het woord van vandaag? Het laatste woord in dit programma van de letterzetter is noodsteun. Noodsteun. Aline Dievendal, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Leuvenheim, hè? Ja, dat klopt. En dat ligt bij Brummen, dacht ik, hè, in Gelderland. Dat is helemaal correct, ja. Aan de IJssel. Zelfs onder de gemeente Brummen, ja, aan de IJssel. Ja, ja, ja. Nee, we hebben het helemaal nagezocht. Heel goed. Aline, je bent de laatste winnaar, in ieder geval van de letterzetter. En dat betekent dat je een Max-pakket krijgt. Dat gaan we opsturen naar Leuvenheim. Dat gaat mee met al die andere pakketten, want die zijn vandaag ingepakt. En die komen dus als het goed is de komende dagen aan bij de mensen. Maar we kunnen ook nog dat schort erbij doen. Maar ik weet eigenlijk stiekem al dat je dat sowieso wint. Dus we gaan toch even voor de goede orde nog die vragen doen. Maar we helpen je een beetje. Heel fijn, mocht dat nodig zijn. Vraag 1. Wie slaan alarm over het stopzetten van de coronasteun aan het OV? Wat zei je, Sophie? De universiteiten en studenten. Ja, precies. Heel goed. Vraag 2. Openbaar vervoerders zijn bang dat zij zonder steun de dienstregeling flink moeten uitkleden. Met hoeveel procent? Je mag er 100% naast zitten. 20 tot 30%. Ja, goed. En dan laatste vraag. Reizigersaantallen zijn nog steeds niet op peil sinds corona. Wanneer verwacht de NS dat er weer net zoveel reizigers als vroeger zijn? In 2025 of 2026. 2025 is goed. Het hoeft helemaal niet te helpen. Hartstikke goed, Aline. We zijn trots op deze luisteraar en al die luisteraars natuurlijk. Hartstikke goed gespeeld. Dus het schort gaat er ook bij in de envelop en het komt naar je toe. Je weet het, als je achter de pot en pannen staat, even een fotootje maken. Ja, gaan we doen. En een prettige donderdag verder. Hartstikke bedankt. Hoi, hoi. Gaan we naar de muzikale cake op deze week van Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Dan. We nemen pauze, want de roze straks weer fietsers door La France. Maar naar de Tour zijn we weer terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. De Tour de France, de race der racen. Ik had het eerst verkeerd gelezen. Ik dacht, hé, een nieuwe variant. De Boer de France, dat zou wat wezen. Zo'n race met trekkers door de Alpen en even rust in eigen land. Dan jagen ze hier niemand op stang. En voor de tourfans, wees niet bang. Op trekkers duurt dat feestje vast zo'n 7 keer zo lang. Niemand valt en doet zich zeer. En doping helpt niet meer. Ze worden hooguit nog bozer in het verkeer. En voor de organisatie ook geen straf. Ze zetten zelf de wegen af. Ja, de week is over. Dit was het dan. We nemen pauze, want de rouse straks weer fietsen langs croissants. Maar na de Tour zijn we weer terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. De villa sluit voor een paar weken. Maar stuur Jurgen af en toe te eten. Dat waardeert hij vast enorm, maar we gaan eruit. Even niks bespreken. Want heel de wereld draait maar door, joh, even stilte in de storm. Huisartsen worden veel te dik, de druk op huisdieren verstikt. Ja, moet dat niet andersom zijn? Nou, het is hoe dan ook getikt. Het gaat helemaal fout met het klimaat. Jij kan ook iets doen, het is nooit te laat. Weet dat er nu duurzame porno bestaat. Ja, de week is over, dit was het dan. We nemen pauze, want de rouse straks weer fietsers door La France. Maar na de Tour zijn we weer terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Marcel Hartenveld was dat. Zometeen na 3:30 Hans van der Steeg. Daarin gaat het, in Geld of Je Leven natuurlijk, daarin gaat het over het pleitbrooi van het Centraal Planbureau voor een eenmalige forse loonstijging als compensatie voor de stijgende prijzen. En u hoort zometeen een reactie van de werkgevers, wat die ervan vinden. Dat dus in Geld of Je Leven. Nou ja, dit was hem dus voor nu. De villa gaat 3 weken dicht. Sophie, wat ga jij doen? Ja, ik weet niet. Tour, een beetje tour kijken. Ja, oké. Okay, nou, ik ga de heg hier niet gewoon naar beetje, Schiphol in ieder geval. De heg een beetje bijsnoeien, ja. En het tegelpaardje even opruimen. Ophogen, zo, dat soort dingen hier. De boel opruimen. Wij maken plaats dus voor Radio Tour de France. En dus zeg ik tot u